50 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 4 sierpnia, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Złoto i dwa brązowe medale. Polscy lekkoatleci znów triumfują na igrzyskach w Tokio. Nowe obostrzenia możliwe, gdy dzienna liczba zakażeń koronawirusem przekroczy 1000. Polska przyznała wizę humanitarną mężowi białoruskiej biegaczki, która poprosiła o pomoc podczas igrzysk w Japonii. Znów posypały się medale w Tokio. Mistrzem olimpijskim w rzucie młotem został Wojciech Nowicki. Brąz dla Pawła Fajtka. Krążek o takim samym kolorze wywalczył także Patryk Dobek w biegu na 800 metrów. Zmagania naszych sportowców miał przyjemność oglądać na żywo Dariusz Urbanowicz. Środa w Tokio należała do żeglarek, czyli Agnieszki Skrzypulec i Joli Ogar-Hill, które zdobyły srebrne medale w klasie 470, i lekkoatletów. W wieczornej sesji na Stadionie Olimpijskim zaszalał Patryk Dobek. Zdobył brązowy medal na 800 metrów. Zdołali go wyprzedzić tylko dwaj utytułowani Kenijczycy, Korir i Rotich. Dobek imponuje sprytem, odwagą na dystansie i umiejętnością niekonwencjonalnych ataków, którymi zaskakuje rywali. Biegać na dwa okrążenia zaczął tej zimy i na dzień dobry zdobył Mistrzostwo Europy pod dachem. Chwilę po medalu Dobka skończył się konkurs z rzutu młotem, a to przecież nasz narodowy sport. Złoto dla prawdziwego mistrza olimpijskiego Wojciecha Nowickiego, a brąz dla człowieka, o którym pewnie powstanie wiele prac naukowych, Pawła Fajtka. Ja już teraz sobie wyobrażam te miliony dzieci w parkach, które rzucają młotami. Z Tokio, Dariusz Urbanowicz. Więcej relacji z igrzysk w specjalnym serwisie Tokio 2020, polskieradio24.pl. Dzisiejszym medalistom sukcesu pogratulował prezydent Andrzej Duda. Kolejny piękny dzień dla Polski w Tokio. Brawo, dziękujemy, gratulacje, napisał prezydent w mediach społecznościowych. Nowych obostrzeń sanitarnych możemy się spodziewać, gdy dobowa liczba zakażeń koronawirusem przekroczy 1000. W pierwszej kolejności zostaną nimi objęte regiony, w których zaszczepiło się najmniej osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że chodzi przede wszystkim o województwa podkarpackie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Odpowiedzialność mieszkańców to jest już nie tylko odpowiedzialność za własne zdrowie, ale też za powodzenie społeczno-gospodarcze tych regionów, bo to jest ta sama logika, która dotyczy tego, co będzie działo się ewentualnie w skali naszego kraju, i myślę, że warto zaapelować, że ci, którzy się nie szczepią, biorą odpowiedzialność nie tylko za własne zdrowie, ale też za to, jak będzie wyglądał sukces czy właśnie realia społeczno-gospodarcze danego regionu. Szczepienie jest skuteczną metodą chronienia przede wszystkim przed ciężkim przebiegiem COVID-19, podkreślił minister Niedzielski. Mąż białoruskiej lekkoatletki Krystyny Cimanouskiej otrzymał polską wizę humanitarną, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Przed kancelarią premiera jest Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, czy wiemy, czy i kiedy sportsmenka przyleci do Polski? Rzecznik rządu potwierdza, że Białorusinka jest pod ochroną polskich służb dyplomatycznych, ale nie chciał z powodów bezpieczeństwa zdradzić żadnych szczegółów przylotu do Polski Krystyny Cimanouskiej. Ale Piotr Miller zdradził, że pod ochroną Polski jest także mąż białoruskiej lekkoatletki. To wszystko wynika z procedur, które uwzględniliśmy w ramach właśnie pomocy tej pani. Natomiast mogę też dodać informacyjnie, że równolegle mąż pani Cimanouskiej otrzymał w tej chwili wizę humanitarną, również polską wizę humanitarną, więc to jest taka informacja, którą też chciałem Państwu przekazać. Białoruska lekkoatletka jest teraz prawdopodobnie na pokładzie samolotu do Wiednia. Stamtąd ma przylecieć do Polski. Pierwotnie sportsmenka miała przylecieć do Warszawy po południu, ale o zmianie kierunku zdecydowała w ostatniej chwili na lotnisku w Tokio. Miały o tym zdecydować względy bezpieczeństwa. Kilka dni temu Krystyna Cimanouska skrytykowała władze Białoruskiego Związku Sportowego. Po tym została wycofana z udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Kazano jej spakować się i zawieziono ją na lotnisko. Na lotnisku biegaczka zgłosiła się do japońskiej policji, mówiąc, że boi się o swoje bezpieczeństwo. Później Cimanouska schroniła się na terenie polskiej ambasady, gdzie otrzymała wizę humanitarną. W tym samym czasie jej mąż uciekł z Białorusi na Ukrainę. Relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Dziękuję. 4 osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Kłódka koło Grudziądza. Zderzyły się samochód ciężarowy i bus przewożący więźniów, informuje Jacek Szablewski z grudziąckiej policji. na łuku drogi, na śliskiej nawierzchni, prawdopodobnie rozlany był jakiś śliski płyn w postaci jakiegoś oleju bądź paliwa, wpadli w poślizg, przemieścili się na przeciwległy pas ruchu i tam zderzyli się z jadącym z przeciwnego kierunku samochodem ciężarowym Scania. W pojeździe w więźniarce znajdowało się 3 funkcjonariuszy i 5 zatrzymanych. Wstępnie 4 osoby trafiły do szpitala. Obrażenia, jakie odnieśli, nie zagrażają ich życiu. 3 Afrykańczyków zatrzymanych na granicy polsko-ukraińskiej pod Korczową na Podkarpaciu. Patrol znalazł mężczyzn dzięki kamerom termowizyjnym, mówi rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor. Szybko ujęto sprawców. Byli to Gambijczycy wieku 28 i 37 lat oraz 30-letni Nigeryjczyk. 2 mężczyzn miało przy sobie paszporty, 3 kserokopię dokumentu. Najpierw twierdzili, że studiują na Ukrainie, wybrali się na leśną wyprawę survivalową i nie wiedzieli, że przekroczyli granicę Polski. Ostatecznie przyznali się, że chcieli dotrzeć do Niderlandów i tam się osiedlić. Usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy. Zostali przekazani ukraińskim służbom. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Słońce, gdzie jesteś? Upały, gdzie jesteś? Czy tak już będzie do końca sierpnia? Czy tak już będzie do końca wakacji? Nie znam odpowiedzi, proszę Państwa, na te pytania, ale wiem, że jutro bez sensacji, jeśli chodzi o temperaturę, około 20 stopni najchłodniej na terenach podgórskich, ale także w głębi kraju, a najcieplej w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej 24 stopnie. Jeśli się nie rozpada, to i na wschodzie może być trochę cieplej, czyli około tych rzeczonych 24 stopni. W nocy sporo opadów deszczu, zanikające burze, miejscami mgły i temperatury bardzo umiarkowane, mówiąc delikatnie, około 10 stopni na Suwalszczyźnie, w pozostałej części kraju od 11 do 15. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. 16. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice już za nami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, naszej najlepszej publiczności na świecie, artystom, partnerom, sponsorom oraz firmie Tauron, sprzedawcy prądu i gazu z usługami serwisantów i miastu Katowice. Do zobaczenia za rok. Właśnie tak smakuje świat. Wybierz się w kulinarną podróż do Lidla i spróbuj specjałów kuchni greckiej. Zielone oliwki aż 850 gramów, 14,99. A ser halloumi taniej, jedynie 7,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Cieszymy się z medali, proszę Państwa. Tym cieplej i goręcej Państwa witam w programie 3 Polskiego Radia. Środa, 4 sierpnia w kalendarzu, prawie 9 minut po 15. Zapraszamy do Trójki. Mam nadzieję, że słychać tę radość, że do 19 ta radość i w Państwa sercach będzie. Olga Szućko, Józef Niewiarowski, Marek Zalewski, Mateusz Drozda. Dzień dobry, w drogę. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. chociaż jak syreny. Budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Brązowy medalista z Tokio Tadeusz Michalik właśnie wylądował na Okęciu. Cieszy się bardzo. Wzruszająca jest to, powiem Państwu, radość. Nawet jak ktoś taki jest nie do końca sportowy, to na pewno śledzi nasze występy, występy naszych na igrzyskach i takie momenty jak ta. No popłakał się chłop. 100 kilo żywej wagi i właśnie się popłakał. Naprawdę wzruszające. Trzymam kciuki za dalsze sukcesy naszych biało-czerwonych. Co u nas? Zapraszamy do Trójki, proszę Państwa. Będziemy mówić oczywiście o sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Już za niedługo. Minister Niedzielski dziś był między innymi w klinikach zakaźnych w Białymstoku. Również rozmowa z profesorem Robertem Flisiakiem. Właśnie z kliniki chorób zakaźnych i hepatologii w Białymstoku u nas na antenie za moment. Będziemy mówić również o szczepionkach, ale w kontekście racji. Kto ma rację? Ja mam rację. Racja jest moja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Skandal! Że właśnie moja racja jest racja najmojsza! I gdyby tu się zakończyła cała akcja, to by było jeszcze dobrze, ale niestety nie. To już jest naprawdę zjawisko, które inaczej niż terrorem antyszczepionkowym nie można nazwać. Co to za napady antyszczepionkowców? Skąd ta agresja? Zupełnie tego nie rozumiem. Jest to niebezpieczne, abstrakcyjne, chore i złe. Tak uważam. Będziemy rozmawiać, będę rozmawiał z profesorem socjologii z UJ-u. Na pewno dziś do 19 postaramy się jakoś obejrzeć tę sytuację i spróbować ją zrozumieć. To jest też zadanie dla Państwa. Proszę odrobić lekcję. Skąd bierze się agresja i akty terroru, jak mówi minister Niedzielski? Bo wiemy lepiej? 2273 to nasz numer telefonu. Ja na Państwa czekam. Kings of Leon już teraz w Trójce. We'll be right back. chodzi, proszę państwa, kto za, kto przeciw. Rozmawiamy o szczepionkach. Wiem, że te tematy państwa bardzo emocjonują. Każdy ma coś do powiedzenia i bardzo dobrze. Ale pytanie na dziś brzmi tak. Dlaczego przeciwnicy szczepień dopuszczają się aktów przemocy? Dlaczego tych aktów przemocy jest coraz więcej? Co takiego w człowieku siedzi, że przekonany o swojej racji zaczyna atakować innych? 227 trójek w tej sprawie, istotnej sprawie, w innych istotnych również. 19 minut po 15, raport epidemiczny, ile było przypadków COVID-19 zeszłej doby. O programie szczepień również już dosłownie za kilka minut. Zapraszamy do trójki. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że liczba zakażeń koronawirusem w najbliższych tygodniach będzie nadal rosła. Dziś odwiedził Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. A jeśli chodzi o liczby, proszę państwa, minionej doby wykryto 164 zakażenia koronawirusem. Zmarły 4 zakażone osoby. Więcej? Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej w Białymstoku, że kolejny wzrost zakażeń koronawirusem powoli staje się faktem. W ostatnim czasie wzrost liczby infekcji w skali tygodnia sięgał 20%. Tendencji prawdopodobnie nic na razie nie odwróci. Musimy się liczyć z tym, że w kolejnych tygodniach będziemy powoli zbliżali się do tej granicy 3000, czy nawet więcej zakażeń. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że jedyną receptą na czwartą falę pandemii są szczepienia. Najnowsze dane mówią o tym, że już przekroczyliśmy tą barierę 80% udziału wariantu Delta, czyli realizuje się ten scenariusz dominacji wariantu Delta, który jest realnym zagrożeniem. Zagrożeniem pod kątem generowania nowych zakażeń, zagrożeniem pod kątem pewnej niewiadomej, czy przełoży się ona na zwiększoną liczbę hospitalizacji, bo póki co jednak patrząc na kraje europejskie widzimy, że tych hospitalizacji przy dużej liczbie zakażeń jednak jest zdecydowanie mniej i to jest realny skutek szczepień, które nas po prostu chronią przed ciężkim przebiegiem. Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w kancelarii premiera, apelował o zaprzestanie hejtu w internecie, którego celem jest zniechęcenie Polaków do szczepień. Apelujemy do wszystkich osób, które niepotrzebnie zupełnie ulegają pewnym emocjom w internecie, aby zaufali ekspertom, zaufali lekarzom. Szczepienia są bardzo ważne. Bardzo mocno trzeba szanować wszystkie środowiska, które koordynują tą politykę szczepień, dlatego że one na końcu przyczyniają się do tego, że ratujemy miliony Polaków przed chorobą i śmiercią, ale również powodują, że jako polskie państwo możemy wyjść z pandemii i się szybciej rozwijać. I to jest niezwykle ważne i w związku z powyższym my również tutaj deklarujemy jako Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, że będziemy podejmować działania mające na celu bieżący monitoring sieci pod kątem właśnie chociażby wykrywania takich aktów przemocy słownej i na zachęcania do przemocy wobec czy to personelu medycznego, czy to urzędników. Profesor Robert Flisiak z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku powiedział, że jeszcze tydzień temu w klinice był leczony jeden pacjent, ale teraz już 5 pacjentów z COVID-19. Mamy 5 pacjentów z COVID-19, tak więc to nie jest tak, że pandemii nie ma. Jeżeli będziemy mieli takie tempo, to za miesiąc powiem Państwu, że ten cały budynek już jest wypełniony chorymi na COVID-19, tak jak to było wiosną i jesienią. Przy czym wtedy to nie był tylko ten budynek wypełniony, ale również 3, które są za nami, co oczywiście nie wypełniało wszystkich potrzeb i niestety w tamtym czasie nie mogliśmy służyć pomocą pacjentom, którzy na co dzień korzystali z naszej pomocy, pacjentom z innymi chorobami zakaźnymi. W Polsce w pełni zaszczepionych mamy ponad 17,5 miliona osób. W sumie wykonano ponad 34,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. Wczoraj wykonano ponad 73 tysiące szczepień przeciw COVID-19. To mniej niż jeszcze parę miesięcy temu. Kwestia przemocy i aktów terrorystycznych, jak mówi minister Adam Niedzielski, ale nie tylko aktów, które dokonują się, nie wiem, w ramach buntu przeciw szczepieniom, w ramach wyrażania, takiego prymitywnego wyrażania swojej racji. Skąd się w człowieku taka agresja bierze? Dlaczego do tych aktów terroru dochodzi? O tym dziś między innymi rozmawiamy w Trójce, porozmawiam z profesorem socjologii z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze dziś oczywiście Państwo dzwonią i się wypowiadają 227 Trójek, piszą również, można do mnie napisać mateusz.drozda@polskieradio.pl. Gramy! Bały pod nami. już połamałem. Nowy ład zrobić chcę, tym ze ścian już zdrapałem. Zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek. Próby zrozumienia tego, tej agresji antyszczepionkowców. Proszę posłuchać, co się dzieje w mediach, jakie są zapowiedzi. To ciągłe straszenie przymusem szczepienia, łącznie dzieci. Więc stąd pewnie ta agresja. Bo jeżeli ktoś chce się szczepić, to nie się szczepi, prawda? Ale oczywiście. Ale gdzie to straszenie? Ale jaki przymus? Przecież nikt o przymusie jeszcze słowa w naszym kraju nie powiedział. Natomiast akty agresji mają miejsce. Terroru. Nawet mogę tego słowa nie używać, terroru. Ale skąd to w człowieku, przepraszam bardzo? Jeśli mój pies jest piękniejszy niż sąsiada, to znaczy, że mam iść tamtego psa pogonić na przykład? Jeśli mam przekonania co do pewnych wartości, to znaczy, że trzeba teraz mi tutaj z łopatą do sąsiada, który ma inne przekonania i inne wartości? Tak samo jest ze szczepieniami. Dwa oddechy, proszę państwa, o pogodzie teraz będzie słowo. Bez rewelacji, jeśli chodzi o sierpień, upalny i wakacyjny, urlopowy sierpień. Wręcz przeciwnie. Deszcz przeplatany słońcem, duża zmienność, duża dynamika w zjawiskach pogodowych. Brzmi to profesjonalnie, bo tak właśnie przewidują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy chłodno, można to szczerze sobie powiedzieć, od 10 stopni, maksymalnie stopni 15. Burze z gradem dziś możliwe. Jutro podobnie, maksymalnie 24 stopnie, a tak to około 20-21 w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Przed państwem Witold Lazar. Granice Islandii pozostają otwarte dla obywateli Unii Europejskiej, w tym Polski. Przed przyjazdem wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja na stronie internetowej, do której link znajdą państwo na naszej trójkowej stronie internetowej. Od 27 lipca wszystkie osoby przybywające do Republiki Islandii zobowiązane są okazać negatywny wynik testu na COVID-19 nie starszy niż 72 godziny. W przypadku osób zaszczepionych może to być także test antygenowy. Osoby zaszczepione oraz te, które przeszły infekcję COVID-19, po okazaniu właściwych dokumentów są zwolnione z odbycia kwarantanny oraz obowiązku zrobienia dwóch testów po przyjeździe do Republiki Islandii. W przypadku osób niezaszczepionych lub nieposiadających certyfikatu ozdrowieńca nadal konieczne jest wykonanie testu PCR na nie więcej niż 72 godziny, a następnie zrobienie testu na lotnisku lub w porcie, pozostanie w 5-dniowej kwarantannie i wykonanie powtórnego testu. Szczegółowe informacje znajdują się na oficjalnej stronie rządu islandzkiego poświęconej pandemii. Link do niej również jest na stronie internetowej Trójki. Osoby urodzone po 2005 roku zwolnione są z wymogu rejestracji oraz wykonania testów. Islandia nie jest członkiem Unii Europejskiej ani nie należy do strefy Schengen, ale jest zaliczana do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, więc po powrocie obowiązują zasady kwarantanny takie jak dla pozostałych krajów Unii czy strefy Schengen. Czyli jeśli posiadamy unijny certyfikat COVID, zwany powszechnie paszportem covidowym, nie dzieje się nic. Jeśli nie posiadamy UCC, czeka nas 10-dniowa kwarantanna, którą można skrócić, przedstawiając negatywny wynik testu. Nie dotyczy to dzieci do 12 roku życia. Mówił Witold Lazar, bardzo dziękuję za ten przewodnik, wszystko zapisane i zapamiętane. Za 25 minut godzina 16, to jest środowe, zapraszamy do Trójki. 227 Trójek, nasz numer telefonu, państwo dzwonią w sprawie, no właśnie, nie tyle szczepień, co tego, co po szczepieniach, przed szczepieniami, jakie to wszystko w nas budzi reakcje, delikatnie mówiąc. Fajnie by było, jakby ktoś myślał szczepionkę na głupotę. Ciekawe, ile osób by wtedy było za lub przeciw. Nie zadziała, drogi panie, bo ci głupi się nie zaszczepią, a mądrzy nie mają po co, prawda? Jeśli chodzi o akty przemocy, skąd, dlaczego, po co? Niemożliwe to jest, że to wszystko się dzieje. Nie powinno tak być. Koniec i kropka. Jeśli państwo mają pomysł, skąd dochodzi i w ogóle gdzie to się w człowieku rodzi, takie bezsensowne zło, bo tak chyba można powiedzieć, to proszę dać znać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia 227 Trójek to nasz numer telefonu. Ja bym chciał powiedzieć tylko tyle, że moim zdaniem to te wszystkie ataki tych pseudo tam antyszczepionkowców to są zwykłe prowokacje po to, żeby napuścić tych zaszczepionych na tych niezaszczepionych i odwrotnie. I uważam, że to z jakimiś tam antyszczepionkowcami nie ma nic wspólnego, tylko to jest specjalne działanie. Istotne jest jedno słowo klucz. Tym słowem jest strach i wcale nie strach przed szczepieniem, tylko chęć wzbudzenia strachu wśród tych ludzi, którzy chcą się szczepić. To jest klasyczny przykład mechanizmu stosowanego przez grupy terrorystyczne, począwszy od frakcji Czerwonej Armii, przez wszystkie możliwe inne grupy. Strach, wzbudzić niepokój, doprowadzić do sytuacji, w której państwo teoretycznie, przynajmniej z punktu widzenia terrorystów, jest niewydolne, bo nie jest w stanie zapanować nad sytuacją. Program Trzeci Polskiego Radia za 21 minut, godzina 16. Już za chwilę, na chwilę zmienimy temat. Krystyna Cimanowska, białoruska biegaczka olimpijska, miała być dzisiaj w Warszawie, później się okazało, że leci do Wiednia. Czymże jest tak zwana wiza humanitarna? O tym wszystkim zaraz porozmawiam z Karolem Surówką, naszym reporterem. Krystyna Cimanowska, białoruska biegaczka olimpijska, która weszła w konflikt z władzami w Mińsku, może dotrzeć do Warszawy jeszcze dziś. Miała wylądować na Okęciu już dziś po południu, ale w ostatniej chwili zmieniła jednak trasę przelotu na lotnisku w Tokio. Zamiast wsiąść do samolotu do Warszawy właśnie, weszła na pokład maszyny lecącej do Wiednia. Prawdopodobnie w Wiedniu już jest, czy tak jest w istocie. Karol Surówka nam o wszystkim opowie, bo te sprawy dla państwa śledzi. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Tak jest. Już dwie agencje informacyjne poinformowały, że Krystyna Cimanowska wylądowała na lotnisku w Wiedniu. I teraz pytanie, jakie będą jej dalsze kroki, dlatego że szczegółów jeszcze nie znamy. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie chce informować o tym, w jaki sposób dokładnie teraz i o jakiej godzinie Krystyna Cimanowska wyląduje na lotnisku w Okęciu. Wiemy, że ta decyzja o zmianie trasy najprawdopodobniej była podyktowana względami bezpieczeństwa. Nie jest więc pewne, czy od razu Krystyna Cimanowska z Wiednia poleci do Polski, czy też zostanie jej chwilę dłużej. W końcu wiemy, że w Austrii trenowała. Szczegółów, tak jak mówiłem, nie znamy. Pewne jest tyle, że biegaczka jest pod opieką polskiej służby dyplomatycznej. Mówił o tym dziś wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Od tego czasu, kiedy zgłosiła się do polskiej ambasady w Tokio, jest otoczona opieką i pracowaliśmy nad tym, by przy pełnym zapewnieniu jej bezpieczeństwa mogła przylecieć do Europy. W tej chwili ta operacja jest realizowana. Białoruska lekkoatletka jest pod opieką polskich służb dyplomatycznych. Wszystko przebiega zgodnie z planem. Ze względów bezpieczeństwa nie dzielimy się szczegółami realizowanej operacji, w ramach której białoruska lekkoatletka pozostaje pod opieką polskich służb dyplomatycznych. Również wiedeńska policja poinformowała, że Krystyna Cimanowska zostanie objęta specjalną ochroną. Będzie na przykład mogła wejść do wydzielonej części lotniska. O tym, że zachowanie wszelkich środków ostrożności jest konieczne, mówił w Polskim Radiu m.in. szef Domu Białoruskiego w Warszawie, Aleś Zerembiuk. Przypomniał, że mąż Krystyny Cimanowskiej już uciekł z Białorusi na Ukrainę. Zdaniem aktywisty przed podobną decyzją może stać również dalsza rodzina biegaczki. To już nie pierwsza rodzina, która musiała uciekać. Represje wobec innych członków rodziny pani Krystyny Cimanowskiej mogą być zastosowane. Przypomnijmy tło sprawy. Krystyna Cimanowska w czasie olimpiady w Tokio skrytykowała działaczy sportowych swojego kraju. W odpowiedzi Związek Sportowy wycofał ją z udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko. Tam biegaczka zgłosiła się do japońskiej policji, mówiąc, że boi się o swoje bezpieczeństwo. Sportsmenka później schroniła się na terenie polskiej ambasady, gdzie otrzymała wizę humanitarną. Kilkadziesiąt minut temu rzecznik rządu Piotr Miller poinformował również, że wiza humanitarna została przyznana mężowi Krystyny Cimanowskiej. Ale co to dokładnie, Karolu, powiedz, oznacza otrzymanie wizy humanitarnej? Czym taka wiza humanitarna jest? Wiza humanitarna to takie pozwolenie na pobyt w Polsce wydawane na 365 dni. Oczywiście z możliwością albo przedłużenia, albo zamiany na inny rodzaj pozwolenia na stały pobyt. O wizę humanitarną mogą ubiegać się osoby, które w swojej ojczyźnie należą do społeczności narażonej na prześladowania. Czy to ze względów etnicznych, religijnych, czy też, jak to było w przypadku Krystyny Cimanowskiej, politycznych. Od 1 grudnia wizy humanitarne dają również możliwość podjęcia legalnej pracy w Polsce. Rząd wprowadził tę nowelizację właśnie z myślą o obywatelach Białorusi. Mamy jeszcze taką jedną statystykę, która mówi, że do 1 grudnia ubiegłego roku polskie władze udzieliły około 800 wiz humanitarnych tylko obywatelom Białorusi. A jeśli chodzi o przebywanie Cimanowskiej w Wiedniu na przykład, ta wiza humanitarna nasza również funkcjonuje w strefie Schengen, czy jest tylko oczywiście na terenie Polski ważna i tylko tutaj można z niej skorzystać? Ta wiza humanitarna dotyczy przede wszystkim możliwości podjęcia pracy w Polsce właśnie. I legalnego pobytu na terenie naszego kraju. Tutaj też należy powiedzieć, że również władze Austrii powiedziały, że wszelkiej pomocy sportmence udzielą i że również mogłaby się ubiegać o wizę na terenie tamtego kraju. Nie mamy informacji, by na taki krok Krystyna Cimanowska się zdecydowała. Czyli do końca jeszcze nie wiemy, gdzie Cimanowska następny czas, który przed nią, dni, tygodnie czy miesiące spędzi. Wiemy tylko, że wylądowała w Wiedniu. Jej mąż i ona otrzymali od Polski wizę humanitarną. Karol Surówka śledzi dla Państwa kolejne kroki sportsmenki. I oczywiście będziemy o wszystkim Państwu mówić i informować. Zgoda, Karolu. Wszystko się zgadza. Tak, dziękuję Ci uprzejmie. Karol Surówka. Let's make it count. Słychać, krew tak nabiera w żyłach milczenia, ciągną korzenie, krew z liści, pada rosa czerwona i przestrzeń wzdycha. Dobry to dzień, proszę Państwa, tak sobie myślę, by pobyć trochę z poezją Baczyńskiego dziś w 77. rocznicę jego śmierci. Ale dla młodych propozycja, którzy z jednej strony lubią poezję Baczyńskiego, bo jak tu nie kochać poezji Baczyńskiego, a z drugiej strony też lubią robić zdjęcia. W Stołecznym Pałacu Blanka dziś zainaugurowano konkurs fotograficzny Baczyński bez filtra. Skierowany jest do młodzieży szkolnej. Właśnie, a na czym polega ten konkurs? Polega na zrobieniu zdjęcia inspirowanego twórczością poety i zamieszczeniu go w internecie. Więcej Państwu opowie Przemysław Lis. Ziemię twardą ci przemienię, wnętrzów miękkich, płynny lot. To właśnie w Pałacu Blanka 77 lat temu strzał snajpera zakończył 23-letnie życie jednego z najwybitniejszych poetów pokolenia Kolumbów. Poety, którego twórczość jest uniwersalna. Mówi o świecie, ale również o dojrzewaniu i odkrywaniu świata. To tematy aktualne również dla dzisiejszej młodzieży, uważa wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Anna Krupka, która dziś zainaugurowała konkurs. W jego dorobku, w jego wierszach widoczny jest smutek, tragizm pokolenia Kolumbów, tego pokolenia, które musiało chwycić za broń i walczyć z okupantem, często tuż po maturze, w bardzo młodym wieku. A z drugiej strony w wierszach, poematach, opowiadaniach, grafikach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego widoczne są wartości tak charakterystyczne dla młodego pokolenia, jak nadzieja i piękno. Chcemy zachęcić ich, by poznali Baczyńskiego jeszcze bliżej, zaznacza prezes Fundacji na Rzecz Wielkich Historii Maciej Piwowarczuk. On dotyka tematów uniwersalnych, znaczy mierzy się z współczesnością, z postępem, pyta o rolę jednostki wobec społeczeństwa. Wreszcie opisuje to, co się dzieje z nami, gdy dojrzewamy, opisuje emocje, lęki, wskazuje na nadzieję, opisuje pragnienia, które towarzyszą nam w momencie dojrzewania. I chyba dlatego ten konkurs głównie adresujemy do młodzieży, żeby im pomóc trochę dorosnąć, wyjść im naprzeciw w tym trudnym momencie bycia nastolatkiem. To jest pretekst do postawienia pytania o to nie tylko, kim był Baczyński, ale kim ja jestem dzisiaj. Fotografia to sposób, który może trafić do młodych najlepiej. By wziąć udział w konkursie Baczyński bez filtra, wystarczy uruchomić aplikację w smartfonie. I wrzucenia tego zdjęcia, tej próby interpretacji konkretnego wiersza czy wersu w media społecznościowe. Czekamy na pracę do 31 grudnia. Należy je nie tylko publikować w internecie na profilach Baczyński bez filtra, ale przysyłać do nas na adres baczyński@wielkiehistorie.pl. Rok 2021 został ogłoszony przez Sejm rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym roku przypada setna rocznica jego urodzin. Ogromnych dźwięków loże, który pęknie, aby żyć. Do obcowania z poezją Baczyńskiego oczywiście Państwa gorąco zachęcam. U nas w Trójce teraz wiersze wojenne, Wademarczyk a propos. I proszę pamiętać, że cały czas można odwiedzić Radio Baczyński. Serwis wystartował 14 stycznia z okazji roku Baczyńskiego. Kanał radia internetowego jest dostępny w aplikacji mobilnej Polskie Radio oraz na stronie moje, polskieradio.pl. Którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świst. Jeno wyjmij z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył. Kto mi odda moje zapatrzenie i ten cień, co za tobą odszedł? Ach, te dni, jak zwierzęta mrucząc, jak rośliny, są coraz młodsze i niedługo już tacy maleńcy na lupinie orzecha stojąc popłyniemy porą na opak, jak na przekór wodnym słojom. I tak w wodę się chyląc na przemian popłyniemy nieostrożnie. Zapomnienie, tylko płakać będą na ziemi zostawione przez nas nasze cienie. Ziemię twardą ci przemienię, wleczu w miękki, płynny lot. Wyprowadzę z rzeczy cienie, które prężą się jak kot. Futrem iskrząc zwiną wszystko, barwy burz, serduszka listków, deszczu w siwy splot. Jeno wyjmij z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył. Długo wijąco się wstępną po ciepłym powietrzu stygnie, aż jego dosięgnie zmroku i szept przy ustach usłyszy kochany. Szumi piosenka i głowę owije mu dzwoni, jak włosów miękkich smuga, i jest niej